zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Witamy w salonie Orange. W czym mogę pomóc? Prezentów. Prezentów szukam dla ciężko pracującego człowieka. Takiego jak ja. Świetnie pan trafił, bo w Orange doceniamy ciężko pracujących właścicieli firm i oferujemy im duży wybór smartfonów w super cenach. Na przykład Samsung Galaxy Alpha, który można odblokować odciskiem palca, a do tego smartwatch w prezencie. No, to faktycznie jest co pakować. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka Sześć Oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka Sześć Oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Siostro i bracie, święta na wypasie. Jadę Rudolfem, torem, motorem. I wiozę niesamowity laptop marki Dell Inspiron 15 z systemem Windows 8.1 oraz z pakietem Microsoft Office 365 Personal i 10 tysięcy gigabajtów przestrzeni dyskowej za złotówkę. A ten wypasiony laptop tylko 2099 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Święta na wypasie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 grudnia, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze trzy nazwiska nowych sędziów kandydatów do PKW będą jutro. Najpierw pozna je prezydent. W Brukseli rozpoczynają się kolejne rozmowy na temat unijnego budżetu. Poprzednie zakończyły się fiaskiem. Święty Mikołaj już w Warszawie. Jest bardzo miły. I oczywiście rozdaje prezenty. Już jutro prezes Trybunału Konstytucyjnego przedstawi prezydentowi nazwiska trzech sędziów kandydatów do Państwowej Komisji Wyborczej. To będzie dwóch sędziów czynnych i jeden sędzia w stanie spoczynku. Mówił w salonie politycznym Trójki profesor Andrzej Rzepliński, ale nazwisk ujawnić nie chciał. Bo coś się może zmienić jeszcze. Prezes Trybunału Konstytucyjnego wskazuje trzech kandydatów do PKW, kolejnych Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem profesora Rzeplińskiego prezydent jeszcze w tym tygodniu powinien wręczyć nominację nowym sędziom. Aby PKW mogła działać, musi ich być co najmniej pięciu. Na razie w komisji jest jeden sędzia powołany na miejsce sędziego, który odszedł na emeryturę. Pozostali sędziowie złożyli rezygnację tuż po pierwszej turze wyborów samorządowych po fali krytyki, jaka spadła na PKW w związku z awarią systemu komputerowego i opóźnieniu w liczeniu głosów. W sumie trwało to 6 dni. Na razie Bronisław Komorowski jest w Estonii. W jednej z położonych koło Tallina rezydencji będzie uczestniczył w spotkaniu prezydentów państw bałtyckich. Temat? Bezpieczeństwo. Na początek bezpieczeństwo w regionie w obliczu konfliktu na Ukrainie, mówi minister w kancelarii prezydenta Jaromir Sokołowski. Istotnym punktem rozmów będą najbliższe otoczenie geopolityczne definiowane przez konflikt rosyjsko-ukraiński, rodzące implikacje dla bezpieczeństwa krajów bałtyckich, Polski i całego regionu Morza Bałtyckiego. Sokołowski dodaje, że nie zabraknie też tematów związanych z bezpieczeństwem energetycznym całego regionu. Wyjaśnia, że chodzi m.in. o zróżnicowanie dostaw surowców. Dodał, że realizacji tego celu ma się przysłużyć rozbudowa infrastruktury energetycznej. Istotnego znaczenia w tym kontekście nabiera również planowany terminal LNG w Świnoujściu. Plan budowy podobnej jednostki posiada także Estonia. Natomiast jesienią tego roku do litewskiego portu w Klaipėdzie zaminął pływający terminal LNG, który ma zaopatrywać w gaz Litwę, a w razie potrzeby pozostałe państwa bałtyckie. Podczas spotkania będzie też mowa o rozpoczynającej się 1 stycznia łotewskiej prezydencji w Unii Europejskiej i o misji Air Policing chroniącej przestrzeń powietrzną nad Litwą, Łotwą i Estonią. Biorą w niej udział polscy piloci. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Poprzednie zakończyły się fiaskiem, więc dziś w Brukseli rusza kolejna runda negocjacji przedstawicieli Europarlamentu i krajów członkowskich w sprawie unijnego budżetu na przyszły rok. Komisja Europejska musiała przedstawić nowe plany wydatków. Nowy projekt budżetu jest skromniejszy od poprzedniego o 800 milionów euro i jest to ukłon w stronę krajów członkowskich, które chciały ograniczyć wydatki. Komisarz odpowiedzialna za budżet, Krystalina Georgieva, ponowiła apel o porozumienie. To nie są pieniądze dla Brukseli, to są pieniądze dla Europejczyków. Czasu jest coraz mniej. Porozumienie w sprawie budżetu powinno być osiągnięte do końca miesiąca. W przeciwnym razie Unia będzie musiała przejść na budżety prowizoryczne. Będziemy oczywiście w stanie funkcjonować, ale będzie to oznaczało problemy z realizacją unijnych programów. Prowizorium budżetowe oznacza, że w przyszłym roku co miesiąc będą ustalane sztywne wydatki, których nie będzie można przekroczyć. To utrudnienia dla odbiorców unijnych funduszy realizujących duże projekty. Mogą mieć problemy ze zwrotem pieniędzy z Brukseli, bo w unijnej kasie może ich po prostu zabraknąć. Beata Pchałęcka, Polskie Radio, Bruksela. Włoskie Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że szczepionki przeciwgrypowe, którymi dysponuje w Italii służba zdrowia, są bezpieczne. Resort powołuje się na wyniki specjalistycznych analiz, jakie przeprowadzono po doniesieniach mediów o 21 przypadkach zgonów zaszczepionych osób. Ministerstwo podkreśla, że śmiertelne przypadki, których liczbę trzeba będzie jeszcze zweryfikować, dotyczyły w większości osób w wieku od 80 do 93 lat, a do tego chronicznie chorych. Na dowód, że szczepionka jest bezpieczna, szef Krajowej Agencji Leków, dr Luca Pani, zaszczepił się podczas popularnego telewizyjnego talk show Porta a Porta. Jego zdaniem środki masowego przekazu wywołały niepotrzebną panikę, rozpowszechniając niesprawdzone wiadomości. Od momentu ich pojawienia się w ubiegły czwartek niemal nikt w całym kraju nie zgłosił się do placówek służby zdrowia, aby się zaszczepić. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Już jest Święty Mikołaj. Tym razem do Warszawy przyleciał z Finlandii samolotem. Na stołecznym lotnisku imienia Chopina czekały dzieci z kilku warszawskich przedszkoli. Najpierw było powitanie, później najmłodsi otrzymali prezenty. Misia i pocztówki. A ty co dostałeś od Świętego Mikołaja? Słoń, cukierki i od Mikołaja. Jak on wygląda? Wygląda na biały i czerwony. Jest bardzo miły. Tam ktoś spytał, czy ja jestem bogaty. O, ja powiedziałem, oczywiście ja jestem bardzo bogaty, dlatego że ja mam tyle przyjaciół. I to najważniejsze, że wszyscy mają przyjacieli. Święty Mikołaj będzie w najbliższym czasie podróżować po całej Polsce. To był Serwis Trójki. W Warszawie przepiękne słońce i sporo go powinno dziś być w wielu miejscach, ale będą też miejsca zachmurzone i gdzieniegdzie popruszy śnieg. A na krańcach południowych, zwłaszcza w Sudetach, w zachodnich Beskidach i Tatrach popada marznąca mrzawka. Od minus 5 stopni w Augustowie do minus 3 w Warszawie i 0 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4 tysiące. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę i nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. A witam Państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. Powoli kończy się 2014 rok. Może ciut za wcześnie na podsumowania, ale za to będziemy pierwsi. Za moment zapewne tradycyjnie w prasie pojawią się artykuły z tytułami Jak oceniamy mijający rok. Koniec roku pod znakiem gigantycznego bałaganu wokół liczenia głosów w wyborach samorządowych, ale również pod znakiem objęcia funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej przez Donalda Tuska. Kolejny rok gospodarka polska rozwija się, a bezrobocie powoli, jednakże spada. Na koniec roku będzie poniżej 12%. Daleko nam jednak wciąż do zamożności państw Europy. Według Eurostatu na 28 państw Unii Polska zajmuje czwarte miejsce od końca pod względem PKB na głowę mieszkańca. To zapewne mniej martwi, kiedy możemy cieszyć się z sukcesów polskich sportowców. Kamil Stoch, dwukrotnym złotym medalistą olimpijskim. Złoto dla Zbigniewa Brudki, złoto dla Justyny Kowalczyk. Z tych sukcesów cieszyliśmy się w lutym. Później niebywały sukces, jak pamiętamy, polskich siatkarzy na naszych Mistrzostwach Świata. No i pierwsza w historii wygrana piłkarzy w meczu z Niemcami na Stadionie Narodowym. Zapewne oceniamy również mijający czas przez pryzmat naszych indywidualnych doświadczeń, przypadków, co zapamiętamy. Dziś pytanie, czy to był udany dla nas rok. A moim gościem jest pan Piotr Kuczyński, główny ekonomista domu inwestycyjnego Xelion. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu, jednak analityk, panie redaktorze. Analityk. Miał pan rację, chciał pan tak powiedzieć. Wspomniałem o bezrobociu na wstępie. Statystyki wyglądają nieźle, bezrobocie spada, zatrudnienie w ujęciu rocznym wzrosło, wprawdzie tylko o 0,8%, ale jednak, tyle, że humor może popsuć informacja, że mniej więcej tyle osób wyjechało z Polski za chlebem, o ile spadło bezrobocie na przykład w październiku. W mijającym roku można mówić o przełomie na rynku pracy? Nie, zdecydowanie niestety nie można mówić o przełomie. Zresztą trudno tego oczekiwać, dlatego że w Polsce o przełomie, o strukturalnych zmianach, czyli takich zasadniczych, długoterminowych zmianach, można mówić wtedy, kiedy PKB rośnie o powyżej 4%. Mhm. No, a my mamy, jak wiadomo, ostatnio 3,3%. W trzecim kwartale, w drugim 3,5. Nieźle na tle Europy i owszem, ale nie na tyle dobrze, że można było wchłonąć na przykład tych, którzy wyemigrowali. No to daleko, bardzo daleko nam do tego. I trzeba brać też pod uwagę to, że co na wielu analityków, ekonomistów zwraca, na co zwraca uwagę, że te spadki stopy bezrobocia wynikają również z tego, że w urzędach pracy wykreśla się z ewidencji osoby, którym już zasiłek nie przysługuje. Inaczej mówiąc, to nie jest tak, że naprawdę ubywa nam tak tych bezrobotnych, a część po prostu jest trwale bezrobotna. Nie wiem jaka część, bo tych statystyk akurat nie znam, ale niewątpliwie to też się przykłada. W związku z tym no trudno uznać bezrobocie w granicach 11-12% i 2 czy 2,5 miliona ludzi za granicą Polski za osiągnięcie duże, a już na pewno nie można mówić o osiągnięciu w tym roku. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, prognozuje nam, dla naszej gospodarki wzrost na przyszły rok na poziomie 3,3%. Zatem ostatnio spotkałem taki artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej z tytułem Dryfujemy. Co zrobić, żeby przełamać tę magiczną barierę 4%? No cóż, to jest, na razie jest to stosunkowo proste, panie redaktorze. Na razie, bo mamy rok 2014, za chwilę 15, przez najbliższe 5 lat będzie to stosunkowo proste. No, Komisja Europejska musi nam zatwierdzić programy operacyjne. Musimy zacząć wydawać ponad 300 miliardów złotych, czyli ponad tam 70 parę miliardów euro, które nam przyznano w ramach środków unijnych. Wzdycham, dlatego że... No właśnie słyszę. No właśnie, no pan dyrektor wie pewnie, dlaczego wzdycham, bo to jest tak jak zastrzyk dla narkomana. No dostajemy to, dostajemy. Jeszcze 5 lat będziemy wbijali sobie w ramię te środki unijne, ale co będzie po 2020 roku? Ja ciągle z uporem, wiem, że to jest nudne, ale ja ciągle i z uporem mówię, że ja nie widzę wśród w politykach, chęć to pewno widzę, tylko nie widzę jakiejś strategicznej myśli, która prowadziłaby do tego, żeby pokazać co i jak będziemy przedstawiali to gospodarkę polską. O tej ewentualnej wizji jeszcze porozmawiamy na domiar złego. W wielu gminach to będzie tak, że owszem sięgną po te środki unijne, ale kosztem zwiększonego zadłużenia. Tak, rzeczywiście, przy czym akurat jeżeli chodzi o zadłużenie samorządów, to te reguły, które tam obowiązują odnośnie połowy chyba przychodów czy 60% przychodów rocznych zadłużenia, możliwego zadłużenia, to są reguły naprawdę bardzo ostre. I tu dramatu chyba nie powinno być. Trochę może być w pewnych miastach, w tych miastach, w których robiliśmy Euro 2012, no bo te miasta się tak dosyć potężnie zadłużyły i mogą mieć problemy z dalszym rozwojem, z absorpcją środków unijnych i myślę, że tutaj będzie musiał coś pomóc budżet centralny. Patrzę na rankingi pokazujące zamożność mieszkańców różnych państw Unii Europejskiej. Wyniki gospodarki, o czym mówiliśmy na tle od lat, mamy niezłe, ale wciąż tacy biedni jesteśmy. Tak musi być, bo na starcie różnica była tak potężna? Wie pan, no może musi, może nie musi. Jak pan zależy, kogo pan spyta. Jak pan spyta związki zawodowe, to panu powiedzą, że nie musi tak być. Jak pan spyta pracodawców, to panu powiedzą, że musi tak być. No a niewątpliwie faktom nie da się zaprzeczyć, że jeżeli chodzi o płace, to one rosną dużo wolniej niż wydajność pracy, a powinny w zasadzie rosnąć tak jak wydajność pracy. No jeżeli nasza wydajność się zwiększa, no to i my powinniśmy mniej więcej tak samo dostawać więcej pieniędzy. Nawet prawda? Ekonomiści obliczyli, o ile większa powinna być teraz, biorąc pod uwagę wspomnianą przez pana właśnie wydajność pracy, większa średnia płaca mniej więcej o 900-1000 zł. No czyli około 5000, przy czym brutto oczywiście. Tak. I ciągle zaznaczamy, bo to trzeba ciągle mówić, bo to wszyscy głapią się za głowę, mówią, jakie 4000? Kto tyle zarabia? Kto tyle zarabia? No właśnie, a to chodzi o średnią płacę w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób. No i to o tym zawsze trzeba pamiętać, że to nie jest średnia płaca w maleńkich firmach, mikrofirmach, u samozatrudnionych. Swoją drogą zawsze zastanawiałem się, dlaczego tego się nie ujmuje, tych mikro i małych firm. Myślę, że kwestia to już jest... Statystyki w związku z tym są szalenie mylące. Tak jest, oczywiście. To jest tajemnica statystyki, ale podejrzewam, bo nie jestem statystykiem, nie siedziałem w GUS-ie, ale podejrzewam, że to chodzi o trudność ze zebraniem danych po prostu. Ostatnio rozmawiałem ze słuchaczami o przyszłości Unii Europejskiej. Doszedłem do takiego banalnego pewnie wniosku, że o zamożności nie decyduje przynależność do Unii, czy też tym bardziej do Unii Walutowej, czyli strefy euro, choć są tacy, którzy jeszcze próbują przekonywać, wstąpimy do euro, będziemy bogaci. Co zatem decyduje o zamożności? Może produkcja, jeszcze lepiej własna marka? Wie pan, najlepiej by było, znaczy co decyduje, to ciężko powiedzieć, dlatego że wiadomo, które narody są bogate, ale one są za bogate z przeszłości. Miały kolonie. Na tych koloniach się bardzo wzbogaciły, o czym się specjalnie nie mówi, ale taka jest prawda. Podam przykład, żeby dyskutować. Hiszpanii, niegdyś mocarstwo morskie, a dziś? No dziś też nie jest, wie pan, no jest 25% bezrobocia, jest 50% bezrobocia wśród młodych, no ale to ta sytuacja trwa od paru lat, prawda? Przedtem to był gigant. Zresztą jak pan spojrzy na, to mnie śmieszy, bo akurat patrzyłem dzisiaj na te obligacje hiszpańskie, ich rentowność jest niższa od rentowności obligacji amerykańskich, więc to już jest w ogóle mocarstwo. Ja pie, dlatego że to tak współczesne rynki niestety działają. Ale co jest, no ja powiedziałbym w ten sposób, że najlepsza by była sytuacja, najlepsza, idealna, gdyby duży popyt wewnętrzny utrzymywał większą część wzrostu PKB. U nas w zasadzie tak jest. Ponad 60%. Mm-hmm. Tak. Tyle tylko, że trzeba pamiętać o tym, że im więcej w takim razie my będziemy zarabiali, my Polacy, tym szybszy będzie rozwój gospodarki. O tym myślę, że większość przedsiębiorców nie chce pamiętać. Nie chce pamiętać o tym, że jak przedsiębiorca zapłaci swojej załodze więcej, to ta załoga wyda te więcej pieniędzy u niego, u innego przedsiębiorcy, nakręci tam koniunkturę, on też podniesie te płace. To jest jasne, tyle tylko, że... No nie dla wszystkich, panie redaktorze. No dobrze, ale podejrzewam, że dzisiaj by zadzwonią również prowadzący działalność gospodarczą, prowadzący takie maleńkie mikroprzedsiębiorstwa i zapytają, no dobrze, ale skąd ja mam brać na te wyższe płace, skoro ledwo bilansuję cały interes? Nie pan, są firmy, które ledwo finansują interes, no i wtedy rzeczywiście ledwo sobie dają radę i albo powinni prowadzić interes i rzeczywiście wtedy z niższymi płacami, jeżeli ktoś by nie chciał za te płace pracować, albo, przepraszam, brutalnie powiem, interes zamknąć. No, bo zniknąć z rynku. No tak, to niestety jest. A przy okazji, jeśli przyjmiemy taki sposób myślenia, nie strzelimy sobie w stopę, bo to jednak w każdej takiej firmie dwie, trzy, czasem pięć osób jest zatrudnionych. No i to jest dobre pytanie znowu, panie redaktorze, tylko jest problem taki, czy lepiej zarabiać byle co, czyli bardzo niewielkie pieniądze, groszowe wręcz, i być jeszcze do tego na garnuszku pomocy społecznej, bo tak często bywa, czy może lepiej jednak budować gospodarkę, która będzie miała wyższe płace i która pozwoli ludziom się utrzymać i docelowo tych, którzy zostali z tyłu, też wchłonie. Ja bym był raczej za tym drugim modelem. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion, jest moim gościem. 20 minut po południu. Dziś pytanie, czy to był udany dla nas rok? Choć jeszcze do końca roku troszkę mamy, jak wiemy, 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Zbigniew komentuje, co tam ekonomia. W tym roku wygraliśmy w Kopaną z Niemcami. Prowadzimy w grupie eliminacyjnej Mistrzostw Europy. Trójka nadal nadaje, ma się dobrze, więc czego chcieć więcej? 7 trójek na początku 22. Czy to był udany dla nas rok? Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Włodzimierzu. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o płace i poszukiwanie miejsc pracy, bardzo proste byłoby znalezienie jakiegoś sposobu, na przykład na usunięcie emerytów z gmin, w których zatrudnia się osoby, które są na emeryturze. Ich dochody w 8-tysięcznej gminie, w której ja mieszkam, sięgają rzędu 200 tysięcy rocznie. Osoby, które są, że tak powiem, przyjacielami królika, także zarabiają po 150 tysięcy w różnych fundacjach czy spółkach wodnych na przykład. Czy nie można tego zmienić? Pan Tomasz. Może należy tutaj poszukać. Pan Tomasz napisał, to nie był dobry rok dla polskiej gospodarki. Kradzież pieniędzy z systemu emerytalnego, kolejne bzdurne pomysły na utrudnienia dla prowadzących firmy, brak nadziei na przyszłość, bo zabetonowana scena polityczna robi to, że poza lewicowymi partiami typu PSL, PiS, PO, SLD nie wróży nic dobrego. A i ostatnio pomysły pomocy górnikom. 7 trójek na początku 22. Panie Romanie, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No czyli to jest klasyka po prostu, wie pan. Komu się powodziło, to się powodzi. Czyli jak tu jeden powiedział, dobrze, to i to się powodzi. Dopóki te pieniądze są, platforma, umówmy się, no, czyli Krajowa Rada będzie dawała, to tego. A niektóre macie reklamy, macie, no to będzie dobrze. TVN ma dobrze, bo reklamy ma, a jak reklamy się skończą, ponoć do sprzedaży idzie, a co Rosjanie mają kupić, proszę zobaczyć, wy coś tam mówicie, a i tak wszystko idzie w internet. Może się okazać za pół roku czasu, a tutaj pan prowadzący tutaj z panem Kuczyńskim, on dobrze mówił. Kto zarabia 4 tysiące? No u pana w redakcji zarabiają, a w jakimś radiu internetowym zarabiają grosze. I dostaną reklamy, to będą mieć. I to jest tak wszędzie. A dla pana, panie Romanie, to był dobry rok? Wie pan co, no zdrowie, powinienem się z tego cieszyć. Wie pan, ja mam tego. Ale wie pan, jest to zdrowie? Jest trudno, nie za bardzo. Mam problemy zdrowotne, ale wie pan, jak się na drążku potrafić pociągnąć 40 razy w serii, jak to jest nie najgorzej w wieku 55 lat, nie? To się z tego, no niech pan spróbuje. Brzmi, widzi pan, jak wszystko, mógł... wszystko przede mną, ale panu muszę powiedzieć, ja że cieszę, na przykład, brzmi pan, tak? Panie Romanie, bardzo rzeźko i zdrowo, pozdrawiam. Tak, pan... ale zdrowia nie mam, jeżeli chodzi, mam problemy zdrowotne od 10 lat, nie o to chodzi, ja się tym mimo wszystko, chociaż głosuję na PiS, ale się cieszę, nie jestem jakimś tam oszołomem i tak dalej, jedni mogą tak powiedzieć, ale jest ciężko, wie pan, no w sklepach, tych wszystkich handlu, proszę zobaczyć, przyjechać do Krakowa, zrobić audycję. Sklepy indywidualnie padają w rynku, a galerie są oczywiście, galerie, to co zrobił Orban na Węgrzech. Jak pan wie, o tej sytuacji bardzo często rozmawiamy w Za, nawet przeciw. Pani Zbigniewie, witam, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Następnym rokiem, w którym nie pomaga się przedsiębiorcom, tym, którzy dźwigają ten kraj, a mianowicie metoda kasowa. Proszę pana, tak jak dzwonię z Poznania i tak jak przegrał prezydent Poznania, który też odleciał troszeczkę w swoich pomysłach i stracił kontakt z ludźmi, tak samo jest, proszę pana, oglądam dziennik i się zastanawiam, z jakiego państwa są to wiadomości, bo do 19 i po 20 to są zupełnie, zupełnie inny kraj, także niestety następny rok zmarnowany i znowu żyjemy, za rok będą następne wybory i znowu się nic nie zmieni, niestety. 27 minut po południu, Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Przyspieszył wzrost gospodarczy, zwiększa się zatrudnienie, wzrastają wynagrodzenia. Moglibyśmy być zadowoleni, gdybyśmy byli jednym z najbogatszych państw Europy. Ale biorąc pod uwagę ogromny dystans, jaki dzieli Polskę od tych najbogatszych państw, to tempo wzrostu na poziomie 3% rocznie nie powinno nas satysfakcjonować. Ono jest niedostateczne, aby znacząco zwiększyć zatrudnienie i szybko podnosić wynagrodzenia, aby polska młodzież nie chciała wyjeżdżać do państw Europy Zachodniej. W związku z tym to, co się dzieje, odbieram z mieszanymi uczuciami. Rok 2014 był nie najgorszy, ale powinniśmy mieć większe ambicje. Pani Anno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam właściwie wypowiedzieć się częściowo w tonie takim jak moi poprzednicy, to znaczy dobrze jest niektórym, a w większości jest niestety gorzej. Oczywiście z jednej strony mamy sukcesy piłkarskie i pan premier nasz w Europie, natomiast to jest właściwie takie odwracanie uwagi od problemów rzeczywistych, pogłębiająca się zapaść demograficzna, młodzi ludzie wykształceni, którzy z Polski wyjeżdżają, bo nie widzą tutaj w ogóle dla siebie miejsca. Fatalna opieka zdrowotna, która właściwie jest na granicy zapaści. Co będzie po 1 stycznia, tego w ogóle nikt nie wie. Nie można się dowiedzieć. Rządzący boją się przyznać, że po prostu jesteśmy pod ścianą. jak ludzie mogą zostać bez opieki zdrowotnej. O tym się nie mówi głośno, więc ja uważam, że te ostatnie 4 i 7 i właściwie ostatnie 25 lat to są lata kompletnie zmarnowane. Pan Janusz napisał, jak powiązać optymizm, o którym pan mówi, z wiadomościami usłyszanymi dzisiaj rano w Trójce. Po pierwsze, coraz mniej mieszkań się sprzedaje, bo ludzi nie stać, wzrasta bezdomność wśród młodych ludzi. Coraz więcej emerytów popełnia samobójstwo. Szacuje się, że liczba emigrantów wzrośnie do 3 milionów. 7 trójek na początku 22. Panie Marcinie, witamy. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Skądinąd znany ci twój kolega Marcin. Ja się chciałem odnieść do wypowiedzi pana Piotra Kuczyńskiego, którego zawsze bardzo uważnie słucham, chociaż koniecznie się muszę z nim zgadzać. Natomiast na pytanie, kto zarabia te 4000, to warto jeszcze odpowiedzieć, że powinniśmy sprawdzić, kto zarabia pod stołem też. O, no, szara strefa kwitnie, co nie jest tajemnicą. I ona też nie jest odzwierciedlona w tych... Zgoda, to prawda, to prawda. I to, co chciałem powiedzieć a propos podwyższania płac, ja bym marzył, żebyśmy mogli rzeczywiście stymulować wzrost gospodarczy przez podwyższanie płac. To jest bardzo fajny pomysł, tylko może by się najpierw zastanowić, na ile to jest możliwe w ramach systemu, w którym działamy jako przedsiębiorcy. Mówimy zapewne... O obciążeniach mówię. Mówimy o zapewne, o właśnie, o zobowiązaniach chociażby wobec ZUS-u. No, bo sam wiesz, mając kontakt z małymi przedsiębiorcami, że z przyjemnością by się podniosło czasami pensje i to znacznie swoim pracownikom, gdyby to się nie wiązało z tymi wszystkimi, mówiąc kolokwialnie, haraczami, prawda? Prawda, zwłaszcza, że one nijak się mają do obrotów czy też przychodów. No święte słowa, panie Kubo. A od siebie jeszcze chciałem dodać, że dla mnie to nie był najgorszy rok, chociaż rzeczywiście gorszy niż kilka lat wcześniej, bo jednak troszkę ten kryzys nadal odczuwam. I chciałem też powiedzieć temu ogólnonarodowemu malkontentstwu, które czasami w audycji słychać, jednak nie. Ha. Jednak idziemy do przodu. Dzięki serdecznie. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Wojciech jeszcze z nami. Panie Wojciechu, witam. Dzień halo. Dobry. Dzień dobry panu. Idziemy do pracy, do przodu tylko dzięki swojej ciężkiej pracy, mimo rzucanych kłód pod nogi. A tak a propos wczorajszego głównego wydarzenia, czyli nominacji byłego naszego pana premiera na stanowisko wszechprezydenta Europy. Wie pan, jak Lenin traktował wrogie organizacje? No, troszkę pamiętam. A co pan chciał przywołać, znaczy, no, i przypomnieć? Jeżeli chciał jakąś organizację zniszczyć, na jej czele stawiał pożytecznego idiotę. I w tym przypadku mamy dokładnie to samo. Dziękuję bardzo. Sławomir Broniarz, Związek Nauczycielstwa Polskiego. To był rok spokojny, rok bardzo pracowity i rok ogromnych sukcesów polskiej szkoły. Stwierdzenie pani premier, że jest szczęśliwa z powodu wyników, jakie osiągają polscy uczniowie, to jest także taki przynajmniej werbalny dowód tego, że rzeczywiście nauczyciele dobrze pracują i taka werbalna nagroda dla nauczycieli. Chcielibyśmy, żeby to miłe, sympatyczne stwierdzenie także miało wymiar bardziej materialny, czyli przełożyło się na wzrost naszych wynagrodzeń. Na co liczymy w 2015 i kolejnych latach. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest dr Olgierd Annusewicz, zastępca dyrektora Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry. Pewnie nikt na to już nie zwraca uwagi, ponieważ przywykliśmy do takiego nazewnictwa wojennego w dyskursie politycznym, stąd umacnianie się na pozycjach, albo informacje na przykład, że Elbląg wzięty, albo wiadomość, że udało się... No wie pan, to się zaczęło od tego, że wszystko się zaczęło od kampanii wyborczej. No tak, ja zresztą przywołuję właśnie te zdania z ostatniej kampanii, udało się na przykład dać odpór. Ta wojna, bo do tego zmierzam, polityczna, polsko-polska, trwa w najlepsze, atmosferę podgrzały dodatkowo ostatnie wybory samorządowe. O tym, czy były sfałszowane, czy też nie, będziemy dyskutować przez lata? Chyba jednak nie. To znaczy, będziemy o tym dyskutować trochę, ale te dyskusje zakończą się wraz z wyborami prezydenckimi, bo podejrzewam, że wtedy dopiero pojawi się informacja, czy może pojawić się zarzut, że znowu zostały sfałszowane wyniki, bo znowu wygranie ta strona, która byłaby wygrać w rozumieniu tych, którzy będą zarzucali fałszerstwo. Ale mówiąc już zupełnie poważnie, no to wydawało się, że ten rok miał szansę zakończyć się końcem wojny polsko-polskiej, bo do tego wezwała Ewa Kopacz w swoim expose i trochę takich... No i słynny gest pana prezesa, tak. miało miejsce, tak, to, to, to jeden gest, potem drugi gest, zapraszanie się wzajemnie na spotkania, tak, wydawałoby się, że zaczyna się przywracać jakaś forma dialogu pomiędzy partiami politycznymi w Polsce. No aż tu nagle bam i się okazało, że wszystkie te symbole można sobie schować do szuflady z zabawkami i ten konflikt się niestety znalazł swoje nowe oblicze. Te wybory z pewnością, wiadomo jedno, były amatorsko przygotowane. Szkoda, bo taka dezynwoltura mocno szkodzi. Znaczy, ja wiem, że to nie o tym mieliśmy dyskutować, ale amatorsko przygotowany był system do liczenia głosów. Bo bądźmy precyzyjni w nazywaniu faktów, no ale niewątpliwie rzeczywiście jest tak, że ten kryzys, który zaczął się od ogromnej amatorszczyzny w kontekście, no właśnie, tak jak powiedziałem, przygotowania systemu, no spowodował zamieszanie tak głębokie, że no podejrzewam, że to jest chyba jednak polityczne wydarzenie roku, choć nie powinno nim być. Tak? Mijający rok, pomijając ten przypadek, o którym pan wspomniał, o którym mówiliśmy, oceniając właśnie wydarzenia polityczne, zaznaczył się jakoś w pańskiej pamięci? Co było ważne? Co było istotne? Nie było jakoś wiele istotnych rzeczy. To znaczy, ten rok miał być taką uwerturą, preludium do głównego takiego wydarzenia, jakim w 2015 roku będą podwójne wybory. Najpierw prezydenckie, tak, a potem parlamentarne. I liczyliśmy na to, że trochę nam się wyklaruje, jak wygląda scena polityczna, ale mimo wszystko tego nie wiemy. To znaczy nadal mamy prymat dwóch dużych partii. Te pozostałe biją się o drugie, o trzecie, czwarte i piąte miejsce, natomiast nadal to nie jest tak poukładane, żebyśmy mogli powiedzieć, ok, mamy rzeczywiście stabilną sytuację, wiemy czego się spodziewać, tu jest kwestia 5 mandatów w jedną bądź drugą stronę. Natomiast ciekawa rzecz się wydarzyła i to naprawdę od takiej pozytywnej strony należy podkreślić, że wprawdzie to jest na razie dopiero jaskółka i nie spodziewałem się, że szybko się to zmieni, ale rozpoczęło się odbetonowywanie tej sceny politycznej na szczeblu lokalnym. Bo po pierwsze te wybory samorządowe, które dopiero co mieliśmy, pokazały, że kilku wieloletnich prezydentów miast z prezydentem Poznania na czele wydawałoby się niezatapialnych, nieusuwanych i zabetonowanych poległo w tych wyborach. W wielu miastach ci liderzy wydawałoby się niezatapialni, no zachybotało im łódkę i nie mogli być pewni swego, tak jak na przykład we Wrocławiu, a z kolei w jeszcze innych miejscowościach okazało się, że dość istotny głos zabrali lokalni politycy z ruchów miejskich, aktywiści, społecznicy i zabrali ten głos i też zostali dostrzeżeni. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawy i taki pozytywny aspekt, który gdzieś tam może kiedyś w przyszłości się również przeniesie na ten szczebel ogólnopolski, chociaż nie sądzę, żeby to nastąpiło jakoś bardzo szybko, ale ta polityka lokalna moim zdaniem powinna być nam najbliższa i powinniśmy się cieszyć, że pojawiają się zmiany i że jest trochę świeżości, świeżego myślenia, albo też że ci włodarze długoletni nie mogą pewni stanowisk dożywotnio. A co zapamięta wyborca z tego roku? Może zapamięta afery podsłuchową, przecież zegarkową, czy też wreszcie samolotową. Tyle tylko zastanawiam się, czy to ma wpływ na decyzje wyborcze. Twierdzę, że niewielki. No ma, ale niewielki, dokładnie tak jak pan mówi. Trochę dlatego, że pojęcie afery się zdewaluowało. Że politycy wzajemnie uwielbiają nazywać każdą większą wpadkę drugiej strony aferą. Przy pomocy słowa afera, to powoduje, że no, jeżeli przeżyliśmy już kilka afer, które tak naprawdę aferami nie były, to jeżeli ktoś kolejny używa tego samego słowa, to my traktujemy to z pewną rezerwą. Oczywiście jest dużo szumu, ale zapewniam, że poza tymi rzeczywiście osobami, które interesują się bardzo polityką i które w głowie kronikują sobie wydarzenia polityczne roku, to większość osób niewiele zapamiętała. to najwyżej mogły zapaść w głowę no to, że mamy nowego premiera, czy nową premier, mamy nowego marszałka Sejmu. To są takie wydarzenia, które chyba bardziej będą tkwią w świadomościach ludzi, aniżeli to, że były afery. To nie znaczy, że uważam, że to dobrze, bo rzeczywiście nadużycia władzy, które mają niekiedy miejsce w państwach demokratycznych, muszą być piętnowane i to jest ten element, z którego wyborcy również powinni polityków rozliczać. Więc to, że natomiast tak jak mówię, to, że pojęcie afera się zdewaluowało, trochę zawdzięczamy politykom, trochę dziennikarzom, trochę politologom, komentatorom. Ale no, jak zwykle, jak się coś pojawia w dużej ilości, to przestaje robić na nas aż takie wrażenie, jak wtedy, kiedy wybuchła afera Rywina. Ale już na przykład później afera PZU czy Orlenowska już nie były tak bardzo elektryzujące. W przyszłym roku, jak pan wspomniał, czekają nas podwójne wybory. Na wiosnę prezydenckie, parlamentarne jesienią. Ten dyskurs polityczny, o czym też rozmawiamy, zaostrzycie? Będą z jednej strony fałszerze, a z drugiej szaleńcy? No będą. Znaczy, co mam panu powiedzieć? To akurat jeżeli chodzi o to, to jestem skrajnym pesymistą. Sam od kilku lat powtarzam, że mamy taki podział na świrów i zdrajców. Tych, którzy doprowadzili do tego, co miało miejsce, i tych, którzy stukają się w głowę i mówią, że jak można w ten sposób o nas mówić. Do tego dojdzie właśnie ten epitet fałszerzy, czyli będą fałszerze i zdrajcy oraz świry i szaleńcy. Chyba wyznacza to tylko lekkość upośledzenia. Mówiąc poważnie, niestety tak jest i należy się liczyć z tym, że to, od czego zaczęliśmy rozmowę, że ta wojna polsko-polska, która już wydawałoby się, że może się powoli zacząć kończyć, tak. Niestety nie. I to oczywiście ma swoje największe odzwierciedlenie w języku polityki, ale najgorsze jest to, że to bardzo często znajduje również swoje odzwierciedlenie w relacjach międzyludzkich. To znaczy, że wojna z polityki przeniosła się na media i dzisiaj mamy redakcje mainstreamowe i niezależne, patriotyczne i te, które jedzą z ręki władzy. I niestety obawiam się, że następny stopień to jest taki, że my między sobą zaczniemy się po prostu kłócić, nie zważając na inne relacje, które nas łączą, właśnie dlatego, że ktoś popiera jedną, a ktoś inny popiera drugą stronę. I to jest zjawisko bardzo destrukcyjne i ja na nie zwracam uwagę od kilku lat, ale niestety grochem o ścianę. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Doktor Olgierd Annusewicz jest moim gościem. Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 20 minut do 13. Pan Piotr, troszkę a propos wypowiedzi pana Marcina, napisał: witam, prowadzę działalność gospodarczą jednoosobową, zamiast płacić 50 tysięcy rocznie różnych podatków, chętnie zatrudnię kogoś do pracy za nawet 4 tysiące na rękę, ale przy takich socjalistach obawiam się, że nigdy do tego nie dojdzie. Dziś pytanie, czy to był udany dla nas rok? 7 trójek na początku, 22. Siedem trójek na początku, 22, za 17 prawie, 13. Za, a nawet przeciw. Witamy pana, panie Kazimierzu, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie Kubo, witam z pokornego Dzierżoniowa. Dzierżoniowa, tak, pamiętam. Panie Kubo, temat jest taki ogólny, rzecz biorąc. Tak. Dziś Kubo, temat natury ogólnej. Panie Kubo, ja mam takie trzy pytania. Czy mógłby mi pan, króciutkie, czy mógłby mi pan na to odpowiedzieć? No, jeśli będę w stanie. Na pewno. Z pana inteligencją na pewno gwarantuję. Na bakier. Panie Kubo, jeżeli ktoś ukradnie złotówkę, a drugi milion ukradnie, kto jest złodziejem? No, zarówno jeden czyniący i drugi kwalifikuje się do takiego określenia. Aha. A jeżeli ktoś sfałszuje jeden głos i sfałszuje milion głosów, który z nich jest fałszerzem? Podług mnie jeden i drugi. Aha, no właśnie, to już mamy do tych wyborów. A panie Kubo, już ostatnie. Mm. Jak może pani Kopacz, premier, składać gratulacje panu Kaczyńskiemu na podstawie sondażowych wyników i mówiąc, że ona już pewna jest, że PiS wygrał o 21 godzinie i ona nie będzie reklamowała, ona nie będzie mówiła, że są wybory sfałszowane. Czy to nie jest dziwne, panie Kubo? Swoją drogą myślę, że wniosek dla polityków przywiązanych do sondaży jest jeden, aby jednak z dużą rezerwą takie sondaże traktować. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam. Halo? Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Szanowni Państwo, większość gospodarek świata jest totalnie uzależniona od globalnego centrum finansowego. Może istnieć tylko dzięki dotacjom finansowym z tego źródła. Zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje, dlaczego w tym kierunku zmierza świat. Okazuje się, że totalne uzależnienie państw od centrum światowej finansjery zostało stworzone po to, aby za przyciśnięciem jednego guzika można było spowodować totalny kryzys światowy, przy którym dzieje Hitlera to jest tylko pikuś. Zresztą nie może być inaczej w faszystowską huncie wojskowo-policyjnej, w jakiej obecnie żyjemy. Także nie możemy się spodziewać niczego więcej, bo uzależnienie narasta w postępie geometrycznym. Mam wrażenie, mimo wszystko, że to słowo faszyzm jest sporym nadużyciem. Pan Mateusz napisał, według słuchacza są dwa czynniki, które zapewniają trwały wzrost gospodarczy, nawiązując do pańskiej rozmowy po 12. Po primo, przyrost naturalny, sekundo, eksport polskich towarów. Pan Stefan na antenie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Dzień dobry panu. Jeszcze raz pytanie mi proszę przypomnieć, bo tak. Czy to był udany dla nas rok? Przepraszam, dla niektórych udany, dla niektórych oczywiście nie, na przykład. Ja panu powiem, że zaczynałem... Bliżej rok, mikrofonu, panie Stefanie. Tak, zaczynałem rok bez długów, a kończę go jakieś 12-13 tysięcy mam do spłacenia pieniążków, no i nie jestem w stanie po prostu ogarnąć tego, żeby po prostu jakoś końcem wiązać tak jak należy, więc takie 4 tysiące to ja myślę, że średnia... Ja, moja żona plus jeszcze 1000 brakowałoby do tych 4. Także tak wygląda sytuacja większości rodzin. No ja nie wiem skąd taka kwota, suma, kurczę, blaszka. Ja tak też chcę. Pan Tomasz Optymista do mnie napisał, kiedy 30 lat temu po raz pierwszy zobaczyłem życie w kraju zachodnim, marzyłem o aucie, o własnym mieszkaniu. Po latach mamy takie auta, większość również własne mieszkania, ale apetyty ciągle rosną. Zachęcam do przypomnienia sobie, o czym marzyliśmy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Wiesław Gałązka, specjalista do spraw wizerunku, Dolnośląska Szkoła Wyższa. To nie był zły przede wszystkim rok dla Polski. Biorąc pod uwagę zarówno sukces, jakim jest stanowisko Donalda Tuska, to już jest rok sukcesu dla Polski. Natomiast niewątpliwie dużym sukcesem dla Polski, czy czymś dobrym dla Polski, były ostatnie wybory. One pokazały zarówno niedomagania, czy niezrozumienie demokracji przez Polaków, jak i przede wszystkim dokonały wiele zmian. Ta sytuacja w samorządach, która troszeczkę została jednak wypaczona przez ostatnie kilka kadencji, jak gdyby ulega naprawie. Przede wszystkim bardzo wielu włodarzy zrozumiało, że bez kontaktu ze społeczeństwem, z mieszkańcami nie da się rządzić, że trzeba częściej spotykać się z ludźmi i słuchać, co ludzie mówią, wysłuchać ich problemów i przynajmniej starać się zrozumieć, co ludzie mają na myśli, mówiąc o samorządności. Pan Jacek napisał, dopóki będziemy eksportowali ziemniaki, jabłka, marchew oraz zapewniali tanią siłę roboczą, nie jesteśmy w stanie zbliżyć się do bogatych, rozwiniętych krajów. Nie znam ani jednej polskiej globalnej marki, czy też firmy. Oj, panie Jacku, pamiętam audycje na temat polskiej marki, to wciąż może mało, ale jednak są. A okna, a drzwi, niektóre firmy z tych branż to potęgi nawet już nie europejskie, ale światowe. A kadłuby Łodzi? 7 trójek na początku 22. Panie Ewo, witam. Halo? Może za chwilę. Dziś pytanie, czy to był udany dla nas rok. Ktoś na antenie? Halo? Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam Dzień pana. Dobry, Maciej. Witam pana, panie Macieju. Powiem szczerze tak, jak słucham wszystkich słuchaczy, jestem przerażony. No, naród malkontentów. Wszyscy po kolei narzekałem na politykę, na to, na tamto, na ekonomię. Nikt nie mówi o tym, czy było dobrze, czy nie było dobrze. Uważam, że wbrew pozorom, pomimo to, że rok może nie był rewelacyjny, to dożyliśmy do końca i w miarę w dobrym zdrowiu kolejny rok przeżyliśmy. I z tego należy się cieszyć. A nikt o tym nie mówi tak naprawdę. Pani Małgorzato. Pani Małgorzato, co pani na to? Halo? No witam serdecznie witam. Państwa. Dla mnie ten rok był bardzo udany, a prowadzę malutką firmę. I można powiedzieć, że tyle, ile udało mi się w tym roku, załóżmy, wyprodukować, w związku z tym zarobić, co idzie za tym, to no, poprzednie lata nie udawało mi się. Także naprawdę uważam ten rok naprawdę za bardzo udany. A jaka branża, pani Małgorzato? Poligraficzna. O. I jeszcze dodam do tego, że słucham państwa, program Trójkę to no, można powiedzieć regularnie, codziennie. I coraz bardziej mi się wydaje, że jest to, robi się to program no, taki zwany konfesjonal frustratów. No, ludzie bez przerwy narzekają. A jest wiele pozytywnych sytuacji wokół nas, które się zdarzają i ludzie jakby tego nie widzieli. No przykre. Wie pani, może to wynika także i z tego, że ci niezadowoleni mają rzadką okazję do wyrażenia swojego niezadowolenia. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo? No, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. No ten rok na pewno nie jest najlepszy. No wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja. Tu właśnie ciekawą sprawę poruszył pan profesor, mówiąc o tym, że od kilku lat jesteśmy, że tak powiem, no walczymy niby z sobą. No wie pan, no demokracja polega właśnie na walce z tym, że nasza partia miłości, czyli PO, tak nas ukochała i uściskała, że się trochę nas zadusi. Dlatego ten rok byłby dla mnie bardzo dobry, gdyby pan były nasz premier Tusk obecnie, no nie wiem, mówiono o nim prezydent. Przewodniczący. Czy tam przewodniczący, no. Właśnie, no, pan mówi, że tak powiem, tak jak to powinno się mówić, a no, te media mainstreamowe, jak to się mówi, już jeszcze trochę nazwą nasze słoneczko cesarzem. No ale żeby zakończyć to, mówię, ten rok byłby dobry, gdyby właśnie pan Tusk i cała jego, nie boję się określenia tego, banda, znalazła się tam, gdzie jest ich więcej, czyli w więzieniach po prostu. I wtedy ten rok będzie naprawdę świetny. Pan Sławomir jeszcze. Panie Sławomirze, witamy pana. Halo? Witam, panie Kubo. Witam. Walczę któryś tydzień, żeby do pana zadzwonić. Mijający rok, bardzo piękny, wszystko pięknie, ładnie, mam 42 lata, wyższe wykształcenie i dziękuję, że moi młodsi koledzy przygotowali przyczółek w Anglii. Właśnie pakuję się też tam popracować i mam nadzieję, że ściągnę tam rodzinę. Mam dom, ośrodek wypoczynkowy i niestety, ale muszę zaczynać życie od nowa. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich Polaków. 7 trójek na początku 22. Adam Koziorkiewicz, ekspert ochrony zdrowia. Dla służby zdrowia obecny rok był okresem przygotowań przed pewnymi dużymi zmianami, które niesie pakiet onkologiczny i pakiet kolejkowy. Chcę przypomnieć, że w zeszłym roku, w grudniu bodajże, pan premier Tusk zobowiązał ministra Arłukowicza do podjęcia działań na rzecz zredukowania kolejek w ciągu 3 miesięcy. No i minister definiował kilka działań, które zamierza podjąć, między innymi w szczególności w dziedzinie onkologii. Także cały rok przebiegł pod jakby szyldem przygotowań pod zmiany, która się zaczyna w 2015. Czyli innymi słowy, generalnie rok był rozdyskutowany, pełen emocji i kontrowersji. Jak wiadomo, pakiet onkologiczny rozjechał się nieco z oczekiwaniami środowiska zawartymi w tak zwanym cancerplanie. Także myślę, że przyszły rok będzie ciekawszy z punktu widzenia emocji. Za 7.13 ponownie na antenie Piotr Kuczyński, główny analityk Domu Inwestycyjnego Xelion, dr Olgierd Annusewicz, zastępca dyrektora Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panów. Dzień dobry. Nie wypadły źle, jak sądzę, te sondaże, biorąc pod uwagę liczbę rzeczywiście krytycznych uwag dziś na antenie, ale to jak niemalże zawsze. Na pytanie, czy to był udany dla nas rok, 42% internautów trójkowych odpowiada, że że tak, 52%, że nie. Chciałbym wrócić jeszcze na chwilę, Piotr Kuczyński, do tego wątku prognozowanego przez instytucje międzynarodowe wzrostu gospodarczego dla Polski na poziomie 3,3 na przyszły rok. To jest taki wzrost, który nie spowoduje spadku bezrobocia, na przykład do 8 czy 9 nawet procent. O tym nie mamy prawa marzyć, tak? Nie, zdecydowanie nie. Przy tym oczywiście ten wzrost teoretycznie mógłby być większy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rzeczywiście zaprzęgniemy do pracy te programy unijne, o których mówiliśmy w pierwszym spotkaniu, wejściu, tak. No to ten wzrost rzeczywiście powinien być dostać mocnego dopalacza. No a poza tym nie ukrywajmy, przed wyborami parlamentarnymi myślę, że budżet też będzie trochę finansował wzrost. Czy taki wzrost spowoduje, czy może spowodować, że Polska w szybszym tempie zmniejszać będzie dystans do poziomu gospodarek na przykład Hiszpanii, Belgii czy Holandii? To pewnie sporo zależy od ich wyników. No właśnie, bardzo słuszne stwierdzenie, to chciałem właśnie powiedzieć. To zależy, jak oni się będą rozwijali, bo w tej chwili strefa euro w ogóle poza Polską to wygląda raczej kiepsko, szczególnie w strefie euro. Mamy coś na kształt deflacji, blisko już deflacji, co to może bardzo martwić. Wiele osób się dziwi, że spadki inflacji mogą martwić, no ale mogą martwić i to bardzo. Ten wzrost gospodarczy jest minimalny. Wszystko wygląda na to, że strefa euro pogrąża się w stagnacji, no a to może dać nam szansę na rzeczywiście nieco szybszy wzrost, przy czym ja bym się z tego nie cieszył, dlatego że dla nas najlepiej by było, żeby oni w znaczeniu strefa euro, szczególnie Niemcy, rozwijali się bardzo szybko. Też notowali wzrosty, bo tak, przecież bo kupują. Wtedy my z tego żyjemy, tak jest. Dzięki temu nasza gospodarka też rośnie. Olgierd Annusewicz, odnieśliśmy sukces na arenie międzynarodowej. Donald Tusk, jak pamiętamy, został przewodniczącym Rady Europejskiej, choć nie brak takich opinii, że przyjdzie nam za to zapłacić, że budowa na przykład elektrowni atomowej będzie blokowana przez Niemcy, a ten pomysł przeciągany, rozmywany, a jednocześnie Polska zapłaci sporo za to, że wcześniej czy później do pakietu klimatycznego będzie jednak musiała się dostosować. Podziela pan takie ocenę? Ja bym nie wiązał tych dwóch rzeczy, dlatego że znaczy ewidentnie jest tak, że Donald Tusk objął najwyższe stanowiska, jakie może objąć Polak w instytucjach międzynarodowych. Mógłby jeszcze zostać przewodniczącym Komisji Europejskiej albo szefem ONZ-u, ale to chyba mniej jednak istotne. Więc to jest sukces. Natomiast świat jest tak skonstruowany, no, że są naczynia połączone i pewnie coś dzisiaj żeśmy coś dostali i za jakiś czas będziemy musieli coś oddać. Natomiast nie wiązałbym tego ani z kwestią energetyki jądrowej, ani też z kwestią pakietu klimatycznego, bo to, że trzeba będzie się dostosować do zmniejszających się limitów emisji CO2, no to było wiadomo dużo, dużo wcześniej, zanim Donald Tusk został na tego szefa Rady Europejskiej wybrany, więc to tego bym absolutnie nie wiązał. I powiem więcej, to co ostatnio udało się Ewie Kopacz w tej dziedzinie wynegocjować, to jest całkiem niezły kompromis, bo jako zgniły określają go obie strony sporu, znaczy, że pewnie lepiej już się nie dało. Piotr Kuczyński, na koniec pamiętam rozmowę z panem, kiedy padło pytanie, czy rządzący mają wizję Polski, czy mają pomysł na Polskę za kilka albo nawet kilkanaście lat. Mają? Ja ciągle mówię, że niestety nie mają. No, tutaj można powiedzieć, można popatrzeć, jak to wygląda na przykład w Chinach. Wiem, że zły przykład, wiem, bardzo zły. No ale niestety tak to właśnie wygląda, że komunistyczna partia Chin, trochę to śmiesznie brzmi, ale tak, na swoim trzecim plenum to już w ogóle jakieś straszne anachronizmy, ale podjęła decyzję o takim rozwoju gospodarki, która będzie wcielała w życie przez kilkanaście lat. Kilkanaście lat. U nas przy czteroletnich kadencjach. To jest niemożliwe. Bardzo proszę. Jeżeli mogę się wtrącić, to złośliwie tylko powiem, że politycy mają wizję, ale rzadko są to wizje Polski. A może mają, ale nie ujawniają. Swoją drogą ten przykład chiński został przywołany. To cóż, wszystko wskazuje na to, że partia komunistyczna prowadzi gospodarkę liberalną, tak? Zdecydowanie tak. No dlatego się przy tej partii komunistycznej uśmiechnąłem, tak jest. No ale w Polsce też najbardziej liberalne reformy po 2000 roku wprowadzały ugrupowania. Pan Wilczek, tak jest. Z nazwy lewicowe, czy też wręcz socjalistyczne. Tak, tak. Później gospodarczo-lewicowe, Prawa i Sprawiedliwość obniżały to.